गुरु द्रोण बाण बरसाएंगे तो अंत न क्या आ जाएगा। वह कौन है जो दुर्योधन की चोटों से त्राण दिलाएगा। ज्यों ज्यों मैं बात सोचती हूँ त्यों त्यों जा निकली जाती है। चोली की तनी तड़कती है साड़ी भी फिसली जाती है। उत्तर बोला तजो यह हिजड़े पन की बात। चलो युद्ध की भूमि में करो नाम विख्यात। जैसे अर्जुन का साथ दिया खांडव वन दहन कराने में, वैसी ही मेरी मदद करो अब रिपु को मार भगाने में। निशंक हाँकना रथ मेरा, डरने की कोई बात नहीं। मेरे होते तुम पर कोई कर सकता है आघात नहीं। लो आओ धारण करो कवच रथ को झटपट तैयार करो। मेरा और बहन उत्तरा का आग्रह अनुनय स्वीकार करो। अब तक तो रहे कुशल नर्तक, अब कुशल सारथी बन जाओ। पाओ का कौशल दिखा चुके हाथों का कौशल दिखलाओ। उत्तर ने जब इस तरह कहा अनेक प्रकार, अर्जुन उसके सारथी हुए अंत लाचार। अपने को अभी छिपाना था इसलिए आज्ञपन प्रकट किया। आया तो कवच पहनने को वह तन पर उल्टा पहन लिया। यह देख उत्तरा की सखियां सबकी सब हंसी खिलखिलाकर, उत्तर कुमार ने भी हंसकर वह कवच पहनाया सीधा कर। यों चल जब की सज कर अर्जुन, सखियों ने फिर मारा ताना। बोली है शूर लड़ाई से खाली हाथों मत फिर आना। ज्यादा कुछ और न हो पाए तो इतना ही कर लाना तुम। युवराज निधन कर दे जिनको उनके पट के हर लाना तुम। हम उन्हें तुम्हारे साहस का कहकर प्रमाण दिखलाएंगी, और बाद को अपने गुड़ियों के कपड़े उनके बनवाएंगी। इस विनोद से फिर पड़ी हंसी दूसरी बार। अर्जुन और युवराज पुनः रथ पर हुए सवार। वह रथ जब चला रणस्थल को पहिए घर घर गहराते थे। बहने से प्रबल प्रभंजन के झंडे फर फर फहराते थे। वह चंचलता थी घोड़ों में जो बिजली भी शर्मा जाए। फिर ताब कहाँ थी आंधी में जो उसे होड़ लगा पाए। क्षण में आ पहुँचे वहाँ राजकुमार सशस्त्र। रखे थे पांडवों ने जहाँ पेड़ पर अस्त्र। उस ठार से सब कौरव सेना दिखलाई साफ दे रही थी। जो सागर की जल राशि तुल्य उतुंग तरंग ले रही थी। हिन हिना रहे थे, अमित अश्वहाते चे घाड़ सुनाते थे। सीना ताने शेरों का सा बलवीर दहाड़ लगाते थे। घनघोर शब्द रण भेरी का आकाश गुंजाए देता था। शंखों का बार बार बजना एक प्रलय मचाए देता था। कौरव दल की इस तरह देख अनोखी शान, भय व्यापा युवराज को बिगड़ गए आसान। बोले ठहरो हे बृहन्नला, रथ पीछे को लौटाओ तुम, जल्दी से मेरे महलों में वापिस मुझको पहुंचाओ तुम। किस तरह लड़ सकूंगा इससे, यह सेना तो अति भारी है, इसलिए उचित है लौट चलूं, वरना ख्वारी ही ख्वारी है। भिड़ सके अकेले इस दल से, इतना बल किस योद्धा पर है, यम वरुण कुबेर इंद्र तक को इस दल से लड़ना दुस्तर है। रोको जल्दी से रथ रोको, तबीयत मेरी घबराती है, लौटो लौटो झटपट लौटो, सब देह मेरी थर्राती है। गोधन यदि अपना लुटता है, मजबूरी है लुट जाने दो, छूटता है राज अगर अपना, क्या चारा है लुट जाने दो। पहले तो मैं बालक ठहरा, दूसरे साथ समान नहीं, फिर भी लड़ पड़ूं बलि रिपु से, ऐसी सस्ती है जान नहीं। रथ नहीं रोकते मत रोको, मैं खुद ही कूदा जाता हूँ, महलों के अंदर निष्कंटक छिप कर निज प्राण बचाता हूँ। कूद पड़े रथ से तुरत, इतना कह युवराज, भागे महलों की तरफ, त्याग लोक और लाज। उन्हें भागता देख कर इस प्रकार गत धीर, पीछे दौड़े कूद कर खुद भी अर्जुन वीर। आगे आगे उत्तर कुमार भयभीत भागते जाते थे, ठहरो ठहरो पीछे पीछे अर्जुन पुकारते जाते थे। आखिर कुछ दूर दौड़ने पर अर्जुन ने पकड़ लिया उनको, महलों की ओर भागने से बलपूर्वक रोक लिया उनको। बोले अर्जुन क्षत्रिय होकर यह कायरता दिखलाते हो, बलवान विपक्षी के आगे योरण से भागे जाते हो। क्या इसी अनोखे साहस पर धनु बाण उठाकर आए थे, बतलाओ तो किस लिए मुझे सारथी बनाकर लाए थे। जीवट इतना भी ना था अगर, तो डेंग किस लिए मारी थी, लड़कियों पे रोब जमाने को क्या बस वह धुन बघारी थी। अच्छा तुमसे ना लड़ा जाए तो लो मैं लड़ने जाता हूँ, तुम रथ हाँको मैं तीर चला, सब गाय छुड़ाए लाता हूँ। किंतु तुम्हारा धनुष यह है बेहद कमजोर, टुक टुक हो जाएगा, खींचूंगा जब डोर।